أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. دې زنا د سلور دلو ذکر کوي، دا څه وایي چې دا حاجیان سلور قسم دي، عام خلقو کې امدا قسم نه دي. لومبې ډله هغې ته وایي شقی ادنا، او دویمه ډله هغې ته وایي سعید ادنا. نو دې آیات کریمه کې د دې حسینه فمن الناس من یقولو تا غلومبې ډلې ذکر کوي د شقی ادنا، او ورپسې آیات کریمه کې هغه دویمه ډله ذکر کوي، دویم فریق ذکر کوي سعید ادنا. او بیا وروستو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وسو سلور آیاتنا درې مډل ذکر کوي شقی اعلا منافق. نو بیا وروستو د 200 آیاتنا سلور مډل ذکر کوي چې هغه ته وی سعید اعلا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بیا وروستو بدرغیبات شروع شي جهاد ته. د دې ځنه د لومبې ډلې ذکر کوي فمن الناس نو بعضې د خلکونا ګوره فیر وړه اشاره وه، داسې خلک شته چې حج لتللی دی لیکن بیا هم د دنیا طلبګار دی، دنیا باندې مین دی، آخرت ته مخې ته نه دی. نو بعضې د خلکوونه من هغه څوک دي یقولو چې وي ربنا ای رب زمونږ آتنا فی الدنیا راکی مونږ لرا په دنیا کې، و ماله فی الآخرت من خلاق، او نو به د پارا پاخرت کې هیڅ حصہ د ثواب. مان دې دنیا کې ارسو غواړي، کله تم چې سوال کین ټول د دنیا سوال دی چې مال دنیا ډېر کې او مال مال ډېر کې او مال دولت ډېر کې، نو چې سره د په حصہ کې الله بولا اور کې دنیا کې واخرت کې سنشتا او زه کنيشتا چې دا غ سړی دی چې د دین کار ککړه دې هم د دنیا پنیا دې کړه دې ا د دین کار چې د دنیا پنیتو کینو الله ثواب نور کوي، مالهو په اخرت من خلاق. دا دلیل دی بده چې سو قص د دنیا په عبادت کیو کی نو اخرت کې بداغه برخه نه غوري، حساب یې نه دی. دغه وجه دا چې قص د دنیا نه دی شوی او بیا عبادت کې دنیا راغله هغه ممنوع نه دی، چې کله د قص او اراده کړی د زړه نیت انداو چې بده مال او دولت ګټم نو د اخرت برخه ځان لخت مکړه. اما کی تیرشی و خلاق وی حسیتا برخیتا، نو قدم په قدم دے دعاگان غواری اگر زیون چھ پائے کے دا مغفرت سوالونا پکارو دا اللہ نا، چی اللہ ما تا گناہونا ماف کی، ما اندہ دا گناہونا نا بچ کے دے پاغذے کے دا دنیا سوال کی، نو اکثر چھ واپس راشی ہے جی سیب نا دنیا اڈے رشی خوا دولت اڈیر شی، لیکن دا آخرت دا سوابونا نا محروم شی نو ظاہر دا چھ پیاتی دا خیر کار نکی نو مخ کی گزاره کولا اجه کله حج وکوا واپس راغه کنه نو خلک کوئی سړی نور تیز شو نور تیر شوی دی، نو بیا خان دی دین والا پوره الکه ما دا خو هغه ډله ده پکې تا ته پته نشته اجانو کې سلور قسم دي، دا پکې یو قسم دی چې دا بدبخت دی خو ادنا درجه کې ولې الله نه غختل کوي او الله نه سوالونه کوي چې مال راکې خو دنیا سوال دی کوي آخرت کې څه نه نو چې واپس را شي دغه ټوله منډه دنیا د پاره شي، بلکې مونږ د داسې کسانو باره کې اورېدل چې واپس راغلی دي نو بیا خپلو کسانو خادمانو یا زامنو ته ویلي دي چې اوس ولا ښه زور ورکوي، ولي دي دومره دومره کاتیرانه خلکو وخوړې هلکه کاتی د نه بل چا خوړلی دي او تتله کې زور بل چاله ورکوي، دا کم دین دی د خرپځای کولال داغې داغه د نه زیاتې چې رسې چې اکړې دي نو که داغه نه دی داغه هم رکړي وو که نه نو ټیک وه سو گزارا به کولا، لیکن زیاتی یو تن کړی دی پیسې د نه یو تن خوړلې او ته لکه نقصان د بل سره کې نه دا ظلم دی که نه نه بیاې خلک نخرې جوړي کي او بعضې کسانو فیشن جوړ کړي فیشن دی ته وي دا فیشنی اجي دی کېدي شي هر کال ځي او د پاسې لیکلي حاجی پلانکې اینڈ سنز حاجی پلانکې دا یو لوی لقب شي یا حاجی صاحب دی دومره لوی عمل او حدیث کې راځي چې او سړی په صحیح نیت باندې حج وکي او دی واپس راغی کنه نو دې د ګناهونو نه الله داسې پاک کړي لکه بچی چې د مور پیدا شي څنګه د ګناهونو نه پاکی کنه خدای لاغه چې په صحیح نیت کړه دی ولې دا لوی قربانی ده دا فریضه د اخرت شر دی دارومدار ټول په قربانی دی مالی قربانی ده پکې د بدن کھڑاو دی پکې د کلی نه بار سفر دی پکې سخت برداشت کول دی پکې خو چې کله د الله د رضا ده پاره نبیا حقیقت ته جری روجت مقام ده خو چې کله هغه رضا پکې نه او د دنیا مقصد پکې هغه سوالونه بیا د دنیا کوي کنه خپل را کې ویلون ناس ته وطن راغله ته ولور کړوي تاسو را دي زنه ناغو ته حاجی سیبو ناغو ور پسرو کړ دې ویل کته دې څنګه په جنم چې حاجی سیب مو ویدا ظالم له ته بل شهید نه یو پکې داسي بیا او داسې پکې مشتا چې راغ دې نه واپس راغلی دي نو الله جل شانو دا غی لار سم کړی دا بیا ته وګوره زندگی بالکل برابر ده کمخ کې راغو په کارونو کې څه کمې و د سنتونو چې واپس راغې وګوره نو دا هغه سنت به برابرې نو په هجره د حج مبرور دی حج ول الله قبول کړي ها نو ومنهم من یقولو دا غدې مډل ده دا نیک بخ دی خو ادنا درجه کې دنیا سوالم کوي خو د دینم په ادواړه کوي ها بازر دین هغه دی چې وی ربنا ای رب زم اتنا فی الدنیا حسنا راکی مونږ له په دنیا کې ژوند د خوشاله حسنا توفیق بنې کې حسنا مطلوبی دنیوی هر یو چه ده کاغه کور ده کولاو کاغه خیسته خزه ده کاغه رزق ده فراخه کاغه نافع علم ده کاغه نیک عمل ده ابن کثیر وی ده ټولو ته شامل ده آتنا فی الدنیا حسنه راکی مونگلا پا دنیا کی ژوند خوشاله جماعت هذه الدعوت کل خیر فی الدنیا څومره خیرونه چې په دنیا کې دی غو غختل او فی الاخرت حسنه او په آخرت کې هم حسنه د آخرت ټول خیرونه دي بیا دخول د جنت دی امن دی د فضا اکبر نه د لوی غبراحت نه او په اسانه حساب کې دلی وسره نور نعمتونه او کنا عذاب النار او بچ کې مونږ د عذاب د اور نه دا جمله چې وي د دې سره هر شر د ځان لرګه د دې وجنه حسنه په دنیا کې شامل د هر مطلوبی دنیوي ته من عافیت و دار رحبه و زوجه حسنه و رزق واسع و علم نافع و عمل صالح و غیر ذلك ابن کثیر وی دې ټول ته شامل دي عافیت ته دارنګ کور دې فراخ چې د ژوند پکې تیریږي دارنګ خیسته خزر د طبیعت مناسب و دارنګ فراخ رزق دې دارنګ نافع علم دې فائدې والا علم غلې چې په خپل په عملو کې بل دې خور کې اکنه په خپل عملو کې نه خور کې نه دا فائدې والا علم نه دي دارنګ نیک عمل صالح چې د رسول الله د سنت مطابقي او علی رضی الله عنه نقل وکنه چې هغه وی دا د سړي د نیک بختیان دي دا غو قول نقلو چې دا غو کور داسي چې گزاره پکې کیږي کور فراخه مطلب دا چې د ضرورت تر سره کوي او دویم دا چې خزه دا تر چې رده مزاج موافق ده نیک خزه ده مسلمان سره نیک خزه غواړي حسن دیمه درجه کې دا غو په نظر کې دغه حدیث کې راځي نبی له سلام تنکح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك خلق دنیا کې او خود چې کوي نکاح و سرقینو د سلور وجو نه کوي یا د مال د وجه یا د خایس د وجه یا د حسب د وجه او یا د دین د وجه مانا یا هغه خایسته دی را یا مال ډیری مالدار کورنه ده یا نسب اوچته یا پکې دین دی دین والا ده فَظْهِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ دین والا باندې ځان کامیاب ککنی لاس باندې خورو کې ککړی شي ښه نه علی رضی الله عنه دیندار خزا دارنګ نیک گاونډي دارنګ د سورلې تنظیم خپل د پکې ذکر کړو چې خپل سورلې معنی د تلو راتلو تنظیم اس وته رښتا خر وته رښتا خر دغه زماني دی کچر دی ادا سي نن سبا سیکل وته رښتا موټر سیکل وته رښتا دارنګې نو دا د نیک بختیار دی ښا دا داغه د سعادت نشمارلی چې دا د سعادت دی ځکه حسنه الله دنیا کې د تور کړه کنه چې دنیا حسنه او په آخرت کې هم حسنه داغه دعا او چې استادانو مونږ ته خولې وا چې د موس په اخر کې دا وایي چې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه بهترین دعا ده او په دې کې جگنه ده ورخه دا نه چې بس مونږ کې نو خامخا په دا دعا اخر کې وایي بهتر دعا ده وی وایا کلا کلا مونیا کې مشهور کتاب د خلکو به مونیا له طالبانو د ځلنیا کس او کانو د طالبانو د لرنګ امونیا کې کوم لیکلی دي چې هرغه دعا پکې کول شي چې هغه معصوري یا قرآنی دعایي پکې کول شي او د نبی له صلوات و سلام نه په صحیح روایت دا نقل لې چې کله ابو بکر رضی الله عنه دا غنه تاسو کو چې د الله رسوله ما ته داسې دعا او خا چې دې په مونږ کې وایم کنه اخر کې نبی له سلام دا دعا وکړه چې داسې وایا اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم بهترین دعا ده ان شاء الله د ګناه خیره به در باندې نه پاتې کیږي چې کله دا دعا په مونږ کې لولې او مونږ په خپل شرایط او ارکان او د خپل وس مناسب برابر ساتي دا مې له شټیک ده اجازه ته خو به تر هغه چې کوم معصور ده منقول له اولائک دا صفاتون والا لهم نصیب د دې د پاره برخه ده مما کسبو دا هغه عمل د وجې چې کړې ده چا وی دا اشاره د فریق ثانی ته مانه دا دې مړله چې د دنیا سوال اوم کوي او د آخرت اوم کوي نه الله وی برخي دي د نیک عمل چې د کوم دنیا کې کړې ده الله به آخرت کې ورګي ښا یا برخه ده په دنیا کې مما کسبو دا هغه مال نه دا هغه څنګه چې دې کسب کړې ده ومنه په ځکه داخل کو چې دنیا کې هر کسب د سړي برخه نه ګرځي کله کله سړی کسب ډیرو کې مهنت او مشقت ډیرو کې لیکن دنیا دا غي نه کم ملو شي ځکه مې ما کسبو او به تر دا و چې آخرت سره لګوا او مظهری دام ویلو چې اشاره دوالو ډلو تر دې مخکن وتا اولائک دې دوالو ډلو د پاره د مخ کې چې ذکر وشو د صفاتونو والا دې مخ کې آیاتونو کې چې ذکر وشو لهم نصیب دې د پاره برخه ده هر یو د پاره مې ما کسبو دا غ عمل نه چکړې دي او الله سریع الحساب الله جلد حساب کو انکه دي دا مویا چې دا خدای آدم علی السلام نه راواله تر خيري بچي پورې چې د قیامت نمخ کې پیدا کیږي دنیا دا د ټولو سره چې حساب کتاب کیږي خو په دې بس بزرګونو کال لګي په بزرګونو کال کې نه لګي سریع الحساب حسن بصری وی یا سراو مل لمح البصر دستر کې پرب کې بټولو سره حساب شوی ښا هر یو بوی ما سره حساب شروع دی دا سه حساب دی سریع الحساب اچھا اللہ دا صفت دا زان دا پارا ذکر کری چی سریع الحساب یم کنا نبیاد آغا سرعت منگڑو کم و کیف نشو معلوم ہو لی ذکر دا اللہ صفت شو وذکر اللہ فی ایام مادودات دیزن اکی ذکر دا وقوف دا منا حج دا ارکانو نا فراغت راضی دا لوی اختر پرس چی کل حجی سیب لا تواف مو بی او بیا مینا ته ځان نو رسی واپس اوس په مینا کې چې رضا کوم روزي تیریږي دې ته ایام معدودات وي دا ذکر کوي وقوف د مینا په دې درې ورځو کې ایام معدودات دې ته ایام الرمیم وي ځکه په دې کې شیطانان وشتل کیږي او ایام معدودات دا درې ورځې دي پس د یوم النحر نه د لوی اختر ورځ به بګنی حسابه معنا یو لسما د ذوالحج دو لسما او دیار لسما دیتا ایام معدودات ہوئی یو ایام معلومات تے ایام معلومات ذکر براشی پا سور حج اتیش آیت کے ناغا بیا دا اختر وز اور پسید ور وزے اب یا پی تا سو چکا دا امین اس کے دور وزی ندی مانا دا اختر دویم ارز او دریم ارز یو لسما دو لسما دا ایام معدودات تی ایام معلومات تی د لوی اختر روز دا په ایام معلومات کې دا او په ایام معدودات کې نه دلته او سلورم روز دا اختر چې هغه اصل کې دیار لسم ده ناغه په ایام معلومات کې دا په ایام معدودات کې خو په ایام معلومات کې نه ده دا منځنه دورو دي دورو کې را لګا نه دی مقام کې دا ایام معدودات نه د مینا غدری روز لري چې کله حاجی سه بل تک کیم پچول دي ډیر دي او شیطانان ولی خا پړم به راز غټ شیطان دی باقی درو ورځو کې درې واړه ولی بیا اذکر الله یا دوی الله فی ایام معدودات باغر وضو شمارین دوکې یو سور وځی دینو شمارلې شوی ورځی ایام التشریق وتوم وی کنه دا ایام التشریق دی کنه یولسمه دولسمه او دیارلسمه د اختر دی یولسمه ته وردا ترتیب داسي کنا چې د عرفه دروازه نه مخکې کوم ورځ چي دا چې دا اصل کې اتمه د ذوالحجې د دې یوم الترویه وي او بیا د لوی اختر دروازه نه مخکې ورځ دی ته یوم العرفه وي په دې ورځ باندې عرفات کې وقوف کوي حاجیان کنا نو بیا ورپسې یوم النحر دی د لالی ورځ دا لوی اختر ورځ ده نو بیا د لوی اختر دیم ورځ ده معنی یولسمه د ذوالحجې هغه ته یوم القر وي یوم القر دی کې خو بقامه کوي سړیږي نو بیا ورپسې د لوی اختر دریم ورځ ده او دا اصل کې دولسمه ده د ذوالحجې هغه ته یوم النفر الاول وي نو بیا د لوی اختر څلورم ورځ ده چې دا په اصل کې د ذوالحجې دیارلسم ورځ ده هغه ته یوم النفر الثاني وي نو معنی یوم القر یوم النفر الاول یوم النفر الثاني دا درې ورځې دي ایام معدودات وي په ایام معدودات وګوره مخکې هم ذکر بار بار وکړو د ذکر ډېری معنی دي کنه نو دې مقام کې ذکر په معنا د تکبیر دی ځکه په ایام تشریق کې تکبیرات ویل کیږي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد او چاوي چې مخکې ذکر او په تکبیر د نهر پر ورځ او په وخت د رمې د جمرۃ العقبہ د غټ شیطان او دې مقام کې ذکر دی په باقی ایامو کې د ټولو جمراتو ثلاثه نو ځکه جدا ذکر کو اسکر الله فی ایام معدودات اوس په دې کې دا دوه ورځې به یې ساريږي خدا درې مورستا خپل خو خدای کې ساريږي کو نه یې ساريږي مانه د لوی اختر سلورمه ورځې ته منا کې ساريږي کو نه یې ساريږي کې سار شوي ثواب دی وشو کې سار نشوي تابانه څه ګنا نشته کوي ذکر فمن تعجل چاچ تلوار وکړه فی یومین په دوه ورځې کې مانه په پوره کېدو د دوه ورځو کې په اختتام یومین فلا اسماله نشته څه ګنا پاغه کپاتې نشي درې مې ورځې ته ومن تاخر او سو کروستو شو درې مې ورځې ته پاتې شو نو فلا اسماله پاغم څه ګنا نشته ولې مستحب دینو مستحب کې کچاو کو ثواب دی او کچاو نکړه نو څه ګنا پکې نشته د دینه دا پته ولګیدا چې دا عقیده په ساته چې مستحب مستحب دی مستحب ته به واجب نه وای کني بدعت به جوړ شي ګناه به جوړ شي او مستحب ته به حرام هم نه وای کني ګناه به جوړ شي او دا د وړلې په دنیا کې ډېر شریان دي ناکار خلک دي یو غلی چې مستحب د واجبو درجه ته ورسي او بل غلی چې د مستحبونه انکار کوي او مستحب ګناه ګني حالانکه مستحب د واجبو درجه ته رسول دا خو صحابو ذکر کړیو چې دا گناه دی جرم دی لکه عبد الله مسعود رضی الله عنه وی ولا یجعل احدکم حظا للشیطان فی صلاته یرا الا ينصرف الا عن یمینه فكثيرا ما رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ينصرف عن یساره یو تند په خپل موس کې د شیطان د پاره یې سره جوړی برخه چې د پزان دا لازم کړی چې د بخی طرف ترا ګرځم ما ډیر کرته وی نبی علیہ السلام لیدلې چې په ګس طرف را ګرځېدلې معنی په خي طرف خیر دی ډیر را ګرځه او په ګس طرف هم پکې کلا کلا را ګرځه د کزه کې علما ولي کلی دي تی بي وی شارح دارنګ مولا علی کریم مرقات کشتا چې و فيه ان من اسر علی امر مندوب وجاله عزما ولم يعمل بالرخصه فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال پدې حدیث کې قاعده وته مونږ ته یو مسله معلومه شو غټه مسله دا ده چې چا مستحب باندې زور راوستو د واجبو درجه ته او رسول او دې پزان غټه کړې چې پرې دم وینا نو د شیطان رسېدل دې گمراه کړې فكيف من اسر على بدته ومنکر رسوله وجداګ سړي به سحالي فكيف من اسر على بدته ومنکرن چې هغه په بدته او په منکر باندې اصرار کوي بیا دنیا کې د ادوډلې کنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ټولې هغه زما ستاده پاره نمونه ده ماډل له او دا د دین وسعت او فراخې ته اشاره ده اوس پدې کې چې کوم د عمل په لحاظ تا ته خخ کاری پاغه عمل کې ځکه چې هغه تا ته قوی کاری یا د ډیرو نپټیک د پاغه کو خو غبل ته بد نه وای ولی کله یو امام په نیز باندې رفع الیدین مستحب دي نو د بل امام په نیز ادمه رفع مستحب ده کله یو امام پنځ باندې فاتحه نه ویل مستحب دی او قول دے امام سے بل قول دار جہ حرام دی نو دبل امام پنځ باندې ویل واجب دی یا مستحب دی او کله یو امام پنځ باندې امین په دم ویل مستحب دی نو دبل پنځ باندې امین په زور ویل مستحب دی کنه او پدې کې مور د مېری نشتا ځکه زما ستا دور علم نشته چې کول کولار افاسي او غوي نجد امام صاحب مذهب غره دی و مذاهب کی یو ل په بل باندې ترجیح ور کول دام د مجتهد کار دی هر چا کار ته مجتهدی ته دور درجی تور سی او داسی وای چې را زما د ناقص علم مناسب زما صاحب وې سي لمی کړیا چنچونی وسې لمی زما د ناقص علم مناسب لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما ته دا غورخ کاری وې ټیک شو تا ته غورخ کاری خود ستانه علاوه ډیر علما دا سشته چغې د بل غورخ کاری شوافع ګلګل ویلې علما تیر شوی دي دا به حقی او دا دار قطنی او دارنګي حافظ ابن حجر دارنګي علامه سبکی موزی بل بل دنیا الوی علما تیر شوی دي امام رازی یا دا کافی شافعی چې مونږ وایو ابن حاجب دا ته والله خلق کاری ولې دین په ایدل معاذ الله دا په ایمو بدګمانی دغه وجره چې مونږ وایو چې کله سنت کې دواړه غاړه راغلي دي نو دواړه جایز دي ټیک ده دا یو بستا په نظر کې قوی ښکاری په عمل کوه مثلا تا طرف الیدین قوی ښکاری په عمل کوه مونږ هم دا وایو چې دلیل په بنیاد باندې معلومیږي چې دا قوی دی نو کول مستحب دی خو دا مستحب درجه دی که زندګی کې یو ځل سړیو کې یو ځل ثواب دی که دوه ځله وکړي دوه ځله ثواب دی کله ځلې وکړي لږ ځله ثواب دی که ټول عمر کې د ټول عمر ثواب هو که ټول عمر یې اون نکړو نو الله دې تپوس نکړي شاه اسماعیل شهید رحمه الله دا ټول دنیا پیژني داغه کتاب تنویر العینین مشهور دی او په دې غاړه اگر اغلو واقعي چې لوی مجاهد او مجاهد اعظم هغه دور کې ناغه عمل بالسنه هغه برف الیدین کول بیا سمولانو سره په دې خبره باسون عمر اغلې دي هغه خپل کتاب کې غوي هي عندي من سنن الهدى سنن الهدى معنی سنن زوائد یادی ګره دا زما په نسبانه سنت دی نو یو سړی فعله مره یصاب بحسبه که یو سړی یو ځل وکړو نو داغه په اندازه به الله ثواب ورکړي که دوه ځله وکړو دوه ځله و ان ترکه مدته عمره لا یلام علی کټول عمر پرې خو د پاغه ملامتیا نشته دا د مستحب درجه ښه مستحب به واجب هم نه ګڼي او مستحب داغه نه به انکار هم نه کوي نو ډیر ظالمان بیا لګي د یو سنت نه انکار کوي نه یو سنت خو دا یو دی دا بل پکې نه دی دا ستاد نه کوي نه دی دا د محمد رسول الله طریقې دی او دې سره موږ الله دین آسان کړی دی چې دا په دې طریقه دی عمل وکړو که په دې دی کوښوا او د امید لپاره خو پکې سنو خو د عالم نه تپوسو کی فصل ول ذکر ان کنتم لا تعلمون او هغه عالم باندې اعتماد یې غوتوي دا غوره دی بس دې پاغه عمل کوي او باقی عالم شو ناغه د خپل علم مناسب چې کوم د ته غوره کاری پاغه دی عمل کوي او هغه بل تر سپک نه ګوري بد دی وته نه ګوري او بلکې کله کله پاغه عملو کې نډیره بقې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله غنی وجه ردی ذکر کړی دی خپل فتاوا کې چې یو سنت سره دا معاملہ مکو چې بالکل پرې یک دی ولی دا کولی د پرې خودو په نسبت ډیر بهتر دی یو خدا چې سره ټول عمر یو سنت کوي او غبل تا ډګوري نه ښه که څوک کوي هغه به بد لګي دا سنت د واجب درجه تور رسول کدی وی چې جنا زمون کني زغور دی نه مستحب معاملہ دی وسره نه کړه دا مستحب د پاسه نکړه دا مستحب د ول درجه غټه ورکړه د دې وجه نه دا خطرناک سړی شي بیا ښه ولی بیا غبل طرف ته ډیر غلط نسبتونه کوي کنه نو په نسبت د دې چې د کله کله په بل عمل کولې نه بوده بد نه ښکاری ده دکه شیخ الاسلام بیا ردی غنی وجه ذکر کړی دی په غنو وجو سره دا بهتر ده چې یو سنت باندې کله عمل وشي کله په بل سنت باندې عمل وشي خو چې او تا ته ډیر قوی ښکاری او مضبوط ته ښکاری روایت ډیر دی یا په بل طریقه نو ټیک ده پاګه ډیر عمل وکړه او دا قانون دی نو مستحبو کې جګړې نه ښه مستحبو کې جګړې کوي دا ظلم دی ښه زیاتې دی بیا باغی لګي نو هغه سره کله کله سره الله دې معافي وکړي خو کفر توزیخه ولی یو سنت دومره توهین وکي کنه چې هغه بستا په نظر کې دا راځي دا سنت نه دی بلکې بعض ظالمان لګي یو سنت ته دا نسبت کې دا شیعهګانو خبره ده د شیعهګانو مولا خبره کوله وی اترکات تراوی دا د شیعهګانو کار دی د شیعهګانو نو یو خوري دروغ وي مونږ برته وخو مسند د زید کشته چې شیعهګانو په نسل لگا دی اترکات نه دی او دویم دا چې دا څه دروغ وای چې دا اترکات چاوي چې دا اترکات تراوی دی نه دی شیعه شو ولی نبی له صلوات و سلام شیعه هغه په خپل اثر کاته کړی دي تاسو رکاتو نو سیوا داغه ثابت نریو کتا کی ته نری ایمان در کی او غیرت او حیا در کی کنا نو د نبی له سلام نه به ثابت کی جگہ شل لگا دکړی دي یو روایت ما تر ولا یو صحیح پس سره سترګو مونږ اړو بیا بل منو نه د نبی له سلام نه خوستا احناف هم لیکلی تختاوی او بل چراتو نو سیوا نه دي ثابت بلکې شان ور شارف او شذی کی وی د دینه تیخت نشته چې نبی له سلام داتو نو سیوا نه دکړی او دامو منا چې صحابه شل لگا دکړی دي وس دې کې یو خبره ده بعض کسان وی ویره د نبی له سلام نه خلق منی دا چې معین عدد نه درانه نقل وې په قولی کې کبه ویلې کې دا ول نماز رضا سپاګه کته وی چې په پهلې کې نو په پهلې کې ته مونږ خو چې معین نه نقل لې ډیر په خاصل اورم صدې کې ابن عربي عارضۃ الاحوزی لیکلې ترمذی شرحه هغه وی د نبی له سلام نه دا عدد نقل لې ته خو باقی قولی نو قولی نبی له سلام ویلو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بس سوک چې رمضان پښ رمضان پښپو کې قیام کې الله تعالی او کینو الله بوله ګناهونه معاف کی مخکنی ګناهونه اوس پکې تعداد نشته دغه وجره چې صحابو کې داسیومو چې شلکاته کول داسیومو چې سلیری شي کول داسیومو چې غي او کم سلويخ کول داسیومو چې غي اته سلويخ کول نو داسیومو چې غي شپارس رکاته کول نو داسی پکېومو چې لڅ کول نو داسیومو چې اته کول او دا علامه عینی لیکلی دی ښا هغه تر احناف وکیل وې صحیح مانو کې وکیل وکا اغه مذاهب را نقل کړی دي نو په اخر کې د امام مالک رحمت الله علیه مذهب را نقل کړل دي چې امام مالک د خپل ځان د پاره تر کاته غوړه کړی دي نو غشيو موږ وایو غلط نسبت نه کوو ټیک د زوم مې مشل غوړه دي زمونږ جماعت کې شل لگا ته کیږي موږ وایو دا زمونږ د پاره بهتر دي ولی موږ دا څو رکعات واغه حق نشو دا کولی محمد رسول الله کړی دي خو صحابه وي چې زمونږ نه پښمنه لازم روغ دکړی دي او زمونږ دومره ډیر کمزوري یو د دیو جن موږ رکاتونه سیوا کو صحابه عمل موجود دی شیخ الاسلام لیکلی دی زما په نظم غره شل لکات دی فتاوا کښتا دا چې نور علما بلکې د امام شافعی او د امام ابو حنیفه رد دو امامانو په نظم باندې شل لکات غره دی امام مالک ځان د پاره تر کاته غره کړی دی امام احمد ابن حنبل قول خو ترمذی را نقل کړی چې تاسو یو شو چې جی سوره کاته غناغه وته وی رو یی فی هاذا الوان پدې کې څه ګن رنگونه نقل دینو زه پدې کې فیصله نشم کولای چې کم یو دیو کو نو صحیح دی چې کم یو دیو دا چې غلطی خبرې نه پکار کنه نو بیا را پاسې ردی دز د چانه وزي د دې دز داغه علماو نه وزي چې چاویلی چې اته سنت تی لکه په احناف کې ابن حمام وی اتره کاته سنت موقت دي دا باقی دول سیدی اسه نه پندې وي نو دز داغه نه وته هغه ته شی یو وي دارنګ امام مالک ته شی یو وي دارنګ دا اوسنه عالم ده ابن باز مشهور دي کنه فتاوی ما سرهشتا نن سبا سعودي چې اپکړې د دېر جلد کې هغه فتاوا کې سو ځای اغلی کلی چې اتره کاته اصل سنت دي اغه ته شی یو نو موږ دا چې خبره مکوه باقی کې اوسړې دا وي چې دا ما ته غره کاری وبا ټیک دا غرش دا چې بل مسله راواله بل راواله بل راواله ور سنتو کې شاول الله رحم الله حجت الله خامخ علماء ول په کار دي چې وی ګوري چې سلک ډیر پويږي کني نن سبا اردو ترجمه هم شوی دا ته پاره چې دا ذهن دې معتدل شي غلطه خبره د خلینو نه وبازي شاسه وی وی د ائمو د امامانو د مذهب اختلاف دا په اوله په عدم اولاګه دي اکثر مانا یو وی دا غره دی بل وی دا غره دی نفس سنت او نفس جواز کې حص دا غیو بل سره اختلاف نشتا دا وجره چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نزدې شاگردان دي عبد الله بن مبارک دا هو دی ویم بار بار او لیکلیم دي شیرونو وی دا ویل دي اگر چې هغه شیرون نسبت هغه د صحیح نه دی او صحیح سند نشته جتا خو زه ویل دي دا شاگرد شو دارنګ احسان یوسف دا شاگرد دوړو برکول دین کول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردان دی کول به د امام ابو حنیفه خپل شاگردان امام محمد امام یوسف مشهور دی کنه راش زر توخم چې کم از کم 2/3 حصہ د مذهب کې غیر اغنه خلاف کړی سوکی 2/3 کې نغی ته سوای نغی بارے کې خبره کې نه علماء او مجتهدین او غی ته د بل طرف غره ښکارا شو د دې وجنه غی وی دا غره دی دا بهتر دی ډیر زینو کې لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اغه په ډیرو مسلو کې چې وګوري کنه دا یو طرف ته دی او صاحبین دا اکثر د جمهور سره ولی دلیل و تاغه مضبوط کار شوی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځان له لور شان والد هغه اجتهاد کړی دی کاغه بل فرض خطا شوی ولی سه پیغمبر خو نه نو بول الله یو اجر ورکي خو په داسې زینو کې ډیر احتیاط پکار دی خصوصا د علما او طلباو لپاره دا کسانو لپاره چې څنګه دین پکشته او نه پوی خلک نه کوار سورز غلی خو چې مولا ځان ته یو د خلینو غلطه خبره او باسي لکه باید کسان وي یره وی دا په جورابو چې پس کین دان کیږي دا خو یو د سینې شوی نه مونږ نه کیږي دا دای سړی پس مونږ مکوې وای دا الله حلال ولې حرام ہے ته کوم سړی لمتو حرم ما حلل الله لك ته کوم مقام ته ورسې دي دی امت سره بسو کې او غا حدیث سره دی ویروی دا پکې دو شرط دی شرط خو فقها او ذکر کړی دی حدیث کې شته حدیث کې ورته نه کومونه کوي احادیث خدا سره راغلي دي چې بس مسه په جورابو باندې بیا خدا شي جورابې نه هغه موزیم داسې موزی نه وي بیا په دې موزوم نه کیږي وای کټه ډیره موزی مال وګوره دوی هم چا غشان دي نه وي هغه زمانہ کې کارخانه وي چې بایګي موزی تیارې دي یا سرمنې تیارې دي دا څه غلط هغه زمانہ کې دا جامې نه وي نه ستاپه دي جامو کې موز نه کیږي دا هغه زمانہ جامې پیدا کوي دا غلطی خبرې دي جورابو وا باقی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله نقل کړی دي صحابه مسه په جورابو باندې هم کړی دی ظاهر دا غیا د وړې نه جوړې دي یا دا غ زمانه ټوکې دي اره خام تا چی دا غې نه جوړې دي فقها او رستو شرطونه ذکر کړی دي نه دا شرط د سفیان سوری رحم الله سفیان رحم الله نه نقلو ټیک ته ترمذی راولې عام فقها ذکر کوي چې سخینین سخینین دي ته وی چې دوره غټوالی پکې چې د برې نه پته مسو کې نه دا غې لوندواله کته قدم تن رسي وایزه ټیک دا الفقها هم عالم بمان الحديث دا راولا نو به پکې دیم شرط ذکر کوي چې تتابو د مش پکې وای دا ډېر رستو محدث شرط ته بعضی کسان وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مخ ویلیم دی بار بار سوزل چې امام ته په اخر کې رجوع کړی ودی تا نمرګ نمخ کی کبیری لیکلی دی شامل لیکلی دی نمرګ نمخ کی په موضوع باندې جرابو باندې مسو کو موضوع باندې کو به کول ان چاوته وی ته خو جی د دې نه وی قائل ناغه بس هغه می پریخه دا معنا مونږ ته دلیل مضبوط را رسید پدې کې نو بعضی کسان وی ویدا جی جرابې پدې قسم دی یو مجلدین دی یو منعلین دی یو سخینین دی دا اوس جرابو کې د درې قسمه جوړ کو زم ديار لسکې سم دي راځي چې جوړ کوم دته په دې زمانہ کې خدوم ردي چړو د شمار نه دي کبال کې هم دومره ملاويږي چې هغه به نه شمارل شي دا څو قسمه دي دا څو قسمه دي کنه د بګې درې قسمه جوړ کو چې مونا علین دي مجلدین دي او سخینین دي ټیک شو نو بیا سوي امام ابو حنیفه رحمت الله علی مطلقاً جرابو ته رجع نه کړی بلکې اغا د سخینه د مجلدین او د منعلین او سخینین تراغل لري شانور لیکلی دی ٹھیک ده وی عالم دی چې دا سخینین تراغل لري وی دا ول نه خدا خبر امام سے مطلقاً په جرابو ول تک دا ټکی نشته نه پکې سخینین شته نه پکې دا نور څه شته هیڅ ټکی پکې نشته او قبل فرض دا مون اومنو نو سخینین راغی کنه نه تتابو د مشه کم دی کې پکې چې جد ومیله مزل پکې کولې شوی توکل پخره ته په دې موزه کې اومیل مزل کنه پته به ولګي دا چې نن سبا کمی جوړې دي ماشيني وی په دې کې چې سپلای پکې نه یو په دا کې روانه جورابه کې مزل غه زدا تاسو په دنیا کې چې د دې نشي په جورابو کې څوک ګرځي دا جورابه څه ته پاري دور لیوانه دي وی جورابه چې واجی کنه سپلای و سره نه دی په کې دمه مزل کی کنه او دا اونشلی وی دا جورابو باندې بیا مسکیږي او سو او دا جی دا بر نه پکې ربړونه لګی دي وی زبره تو خیمه چې بای صحابه داسو چې په چیرړو تړلې وي هغه زمانہ کې چیرړې وي ربړونه مړونه نه بے ضایع تاویلات و تعمقات و دمر لری ترل خدا سے ہوایا چہ حد تلوسا کوشش داو کچھ موزیر تا ملاوی گی پا جرابو مکوا اچھ جرابی یی او سخینے نی دی ٹک دا نرے مکوا اگر چہ غیب بارا کے گولے مونگا سو خولی نشو حدیث کے مطلقاً جرابی رازلی دی خوزا مونگ داو چہ سخینے نی دی نا خوا پاکے نورس پا شلگون و شرائط مرم تو مولا راغلے ہو او ما پاغا وقت دبل جرابی اسو ما سر دو جوڑے زاک سروا چون ما سم او کړه د مونږو کې چې دلته راوځي د دکان خال اکثر زده وایم نو ماته وی ویرا مولي سي بيو خبره کوم مې سدي پیرتا په دې جورابو ما سوکړه نو مې ولي پیر دا خو مې خو حدیث کرا غلي دي خیر خو امام ابو حنیفه رحمت الله عليه ام دې ته رجوع کړل اخر کې چې په جورابو ما سوکړه وی هغه څنګه شرایط دي مې دا شرایط دي چې دا سخینه ني او سخینه دې ته وی دبر نه پته مسو کې نو بلل او لوندواله کته قدم ته سرایتونه کی معنی قدم ته ونرسي غلوندواله ما ته وی نه نه نه ور د دې ته ور یو پکې یو تاویل کی بل ویل دې مطلب دار نه علي به دا کته وی چې په دې کې خپکی دي کنه او بوت لاړ نشي نه مې زه ته دا موزي واچو په دې ناله کې او پینځم منټه خپکی چې په دې لګ دا و د الله بندگان اوچ بوجه پکې ولې اخوا دې اخوا کوي او لا کدا سي ویل وی چې غوره نه دي زمون په نس باندې بیا بل اخوا څومره غټه خبره بنوا ولکه دا خبره کول چې موزور پسې نه کیږي او سو کوئی چې هغه تر کا تکي هغه پسې موز نه کیږي پلان کې پتاو کې لیکلي دی پلان کې پتاو کې لیکلي دی په پلان کې وډینګه پری دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنځته او مالک ځان نه پاره غوړ کړم دا پتاو باندې څه ګوستاو ته ضرورت راغی دا پتاو په دې راخوا غزه کول کیدا چې د دې مذهب مطابق شو کنه دا د چ سوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راته خو چې هغه ویلي چې تر کا د سو کوئی شي ګاندي یا دا تر کا د باطل دی ها ٹھیک ده شلکاته غره کړی ده ځان خبره ده غلطی خبری مکو آبیاو بی بنیاد شرعی ممتوی یو صحیح حدیث مرفوع متصل الی وی صحیح حدیث مرفوع متصل خبری دا خودتو ممتا پدی خپل مذہب کے پاکسر و مسلو صحیح موقوف ذکر کا متصل مرفوع پری دا دیر مسلی دا سیری چی موقوف دا ترنشت پاگئی صحابی پوری نشی رسولی پاکسر پتا بیعی ولاری طول مراسیل لی تاسو سر دا ملکو مراسیل مراغون کلی دی خو بیا مونگ وایو زا ٹھیک دا التم عمل شتا چشتنو مونگ بد نوایو خوبا مستحبو کی خو جگڑی مکوی دا اللہ بندگانو اگر قرآن کریم سمرا صفا خبرو کلا چیرہ کسوک درے میں روزی تا پاتش پاغم کنا نشتا اکا پاتش نشو پاغم نشتا مانا دے کی جگڑی مکوی دار جگڑو ذہن دیکھا لیمان اتقا دا اختیار دا آغا چا دا پارا دے چا آغا یریگی دا اللہ نا چا دا اللہ نا یریگی ناغا با دا منی چیر کپاتی شمس خبر نا دا و کپاتی نشمس خبر نا دا دوارا جریز دی ذالک مانا ذالک التخیر لیمان اتقا او دیم مانا ذالک مانا دا ذکر دا آغا چا دا پارا دے چا آغا تقوا کئی پا حج کی ارحیس کئی چاوی ذالک اشارہ مغفرت تا دا ذالک لیمان ذالک براو باسی پا کلام کی لیمان اتقا مانا دا مغفرت داغه چا د پاره دی چې هغه ځان بچی د معصیونه د ګناهونو نه رستو د حج نه ماناغه چا د پاره ګناه نشته چې هغه حج کو داغه نه رستو ځان د ګناه نه بچی او یا دې سره ولګو بس ساده عام مفسرین وای چا چې تلوار وکړه په دوه ورځې کې نو ګناه پی نشته او څوک چې رستو شو درې ورځې ته نو ګناه پی نشته لمن اتقا دا ګناه نه ګناه کېدل عدم د اسم داغه چا د پاره دی چې یره کوي د الله نه دا ټول دی مقام کې کولې شي ټول سره لګي کدا یادې کدا بل یادې دا بل مفسرین سو کې او ذکر کوي سو بل مخکې سره ولګون لمن اتقا دا دا غچا د پاره حکم نه چې د الله نه یریږي ناغو په دې عمل کوي که رستو پاتې شو نوم به ګنا نه غنیو که پاتې نشوم به ګنا نه غنی واتقوا الله او یره کوي د الله نه همیشا دې کې مقصد دوام د تقوای او عالمو پو شی انکم الیه تحشرون چی یقیناً تاسو با غت جمع کړی شئ بیا ته ګوره فمن الناس نو بعضی د خلقنا من هغه سوک دی یقولو چې وی ربنا اے رب زمون آتنا فی الدنیا راکی مونږ له په دنیا کې وما له فی الاخره من خلاق او نو بی د پاره په اخرت کې حس برقا حس حصہ د ثواب ومنهم من يقول او باذر دینا غدی چوی ربنا اے رب زمون آتنا فی الدنیا حسنا راکی مونگ رب دنیا کی خوشحالی یا جوند خوشحالی وفی الاخرت حسنا او پاخرت کیم خوشحالی من جنت وقنا عذاب النار او بچکی مونگ عذاب دورنا اولائکا دا صفتن والا لهم نصیب مما کسبو دید پا رب رخدا دا غامل دا وجی چکڑے دیم واللہ سریع الحساب او اللہ جلد حساب کو ان کے دے وذکر اللہ او یادوی اللہ فی ایام معدودات پاغر وزو شمار لو شو کے پاغر وزو د مینا کے یا پاغر وزو د رمی کے ومن تعجل نو چاچ تلوار وکڑا فی یومین پورا کے دو د دو روزو کے پہ اختتام د دو روزو کے نو فلا اسم علی نشت سے گناہ پاغو قدرے میں روزی د پاتے نشو ومن تاخر او سوک چی رستو شو درے میں روزی تا فلا اسم علی نشت سے گناہ پاغو لمن اتقا داغ چا دا پارا چا غی یرکی دا اللہ نا واتقوا اللہ یرکوی دا اللہ نا ہمیشا وعلمو او پوشے انکم الیہ تحشرون چی اقینا تاسو باغت جمک لے شئیم